مخفش وی معرفو حق معرفتی دی اللہ نے پیجندلے پلائق پیجنگلے نبوت رسالت نے انکار کی خوب بے قدر خلق دی درم دار ما وصف اللہ کا وسیم دید اللہ صفت نے نکڑے لائق صفت دا ہوں کلے چی دید آئیلی چی اللہ نے درالے گلے پیس بشر بانے ہی چیم تا انکار چی بسل بھی کلی زراؤ کو کرن دا دیر بے قدر سڑے دے دے دا خدای چی زد نکے دیوئی بشر بانے انزار نازل دل نرازی سل بھی کلی جواب چیرے پی جاگ جوزی کے دے شیخا قل من انزل الکتاب تو اے اس سے نظر آلے کرے یو مثال دا پیش قوم ستاسو کتاب چا نازل کرے آنگا کتاب چراوڑو موسیٰ علیہ السلام او ذری کتاب صفت قی شمون خدا حضرت موسیٰ کتاب منو کنا اتاسو سر زیادے کرے آنگا کتاب نورو پاک کتاب ہو دخل تو نہ ہدایت ہو دخل کو دپارا بدلا خل کو نہ مراد بنی اسرائیل بھی برے الف لام احدی لناس منی بنی اسرائیل لیکن گورا جب خلق جے تجالو نہو قراتی سام گرزولے و تاسودی کتاب در پانے پانے سپاری سپاری دی سم کار کرو تورات پیو زینو گنڈلے سپاری سپاری تے جوڑے کرے ہوئے خارکولیم بازے او پٹولیم دیرے چاوتی کتاب رو نا آغب راوڑ شکم کے سار فیدے مسئلہ بوا تحریف لبزی نو کرے خود دائے کڑو چی آگئے سپاری سپاری کرو ٹکڑی ٹکڑے کرو نا سبے خارکو سبے پٹاؤں اس امداد چلکڑی کا نا قرآن سپاری سپاری کرنے اور ختم چکی نو یو پانا وہی نتبہ پانا اور پسیہ سے ورواڑی تبدونا اور تفونا کثیرا دیم دا بنی اسرائیل نے چلی ذکر دت دت تفسیر قرطبیلی کری دایت دلیل پریبان نے چھتا خدای دے کتاب ٹکڑے کول بلا ضرورت منن بلا ضرورت وارو بچی کنا لکانی جنہ کئی اغیل یو سپارت و سپاری جدا چاپ کہیں تو قرآن اگی نشی اچھا تولے کو ختمیان اتا سو ضرورت تے چھتا قرآن سپاری سپاری جوڑی کری جیدہ سپاری پہ تقسیم کہہ خواہ تجالونہ قراتی اس خواہ وعلم تم علم تعلم انتم ولا آباؤکم خوتل شوتا اس کا تورات کیا غم اصلی چھ مخ کے تاسوں نے پی جندلے نستاسو مشران پہ پوئیزل داسی کتابوں دا چھا نازل کرے رہے ناغ سڑے غلی شکا وطوع اللہ انزل خدا خدا نازل کرو دمر بے قدر سڑے جل بداحت نے انکار کئی نبیہ پریگ دا خلق چھ پڑے کی کرن بیہ پریگ دا فی خوزہم یلاغون چھ پخلو آپسو کی مشغولین خوز دے بس باطل شرک کفر وائے کی یلاغون لبی کی مشغولین پڑے کر پیاری لگ جائے کر سکے دائے پر مثال کے اس قرآن پیش گئی ترغیب للقرآن صداقت الکتاب ہر گلے جمع موسیٰ علیہ السلام آنے کتاب توراتو تو خدای کتابو نو دغرنگے وہ حاضر کتابن دا قرآن یو کتاب دے صحیح سیر آگلے رس باتے دا کتاب دے نازل کریم گا دے برکتون نہ ڈک دے مبارک سرے بوری کفی دیر فیدی ری پکی دا الفاظ و فیدی مشترے یو یو لفظ بانے دیر صحابونے سری گے اپمانوں کے فیدی مشترے موافق دے دائے کتابون سرہ شدن مخیرین ولی تم زرہ من قرآ و من حولان ولی تم زرہ تب زرہ مخی پمانا باندے مخ کے دامان انت اللہ مبارکن لیصدق الذی بین یدیہ مصدق بمان لیصدق نو لتنذر کہ بیان کیا کتاب کا اصل لکل ہوتا ہو شافر دیتا ہم ام القرآن مکہ تریخ مکہ معظمہ دا قرآن میں دل لڑا لے کر چم القرا کے بیان کے اصل دنیا سے ددی چاپے ردائے تہ اور منفاؤ لاٹول دنیا تے اشارہ مکہ ام القرآن کا قرآن پہ ام مینس کے راؤ رکھا انور خدا چاپے ردا کی تبرک ہی کہنا آکسان چیمان پاخرت لرین ایمان پر قرآن لرین ادی بخل منظروں میں حفاظت کئی دیولے ہوئے اور اصل دین دائی چھ سڑے دقبل آخبت نے ری اصلی مسئلہ دار چھ سڑی بزر کے آخرت یہ رہی کر بس دے بیا ایمانم رہو گی اور دے منظنم کئی واحد ہم یاسی ذکر اللذین امنوں بالآخرہ ومن ازلم ممن افترا اللہ کذبا بیاؤ زجر چکر دا سے خلق سترے دا قرآن دے منزل دان منی در مقابل کے نور سے شروع کری سوک دے لے ظالم نے دا چانا چی جوڑی پا اللہ وانے درو درو کی نسبت دا شرک یا اسڑے دا ہوئی او تو تنیوں باز خلق دائی وئی وہ اکڑے شر ماتا خاندار جوہ ہوتا اس نہیں یہ سڑے تو وہ دائی گئی اگر دور کے مسلم القذاب کرے وا یمامہ کی اسود آنسی کرے وا اس مرزائی غلام احمد کرے دا ماتا وہی کی ہوئی ومن قال تنزل مثل ما انزل اللہ دارنگ آغا دلوے ظالم چی آغا داوئی زمنا زلو رشم پشاند آئے چی خدای را لے گلے دا سکو زمنا زلو رشم نا زلو رشم مراد با مشاکلتا نے دا سکو زم جوڑو رشم انزل اللہ من بزامک دا سکو اے خدای را لے گلے دا سکو زموے رشم گر دا قول دا دعوی بلا دلیل ولی دیتا ہے مکہ کیوئے لو مدینہ کی اور تہے لو فاتو بھی صورت میں مسلے تے چویلی سنے صورت تو آئے گا ویلی نشی ترو گوئی خوڑیل ہوئے ظالمان گو ولو تراثر ذری تخویف تخویف اخروی کتوینی لدن کی آغا اخلرا چدا ظالمان وی بس تختو دمر کے غمراتی سکرات و شدائد ملائک بھائی اگدون کی لاسو نقبت دی تشروبا سے ساؤ نقبل یا ملائکو با لاسو نو تو اگدکڑی ددید قبض الارواح دا پارا یا دا وحل دا پارا بخاری ہوئی باس پیئے دی مانے وحی بے اخری جو انفسکم دو مانے سارو باس ہے زجرن بورتا ہوئی یا اخری جو انفسکم زان بچ کے بچ کے زانو نقبل اسمو نہ کرنا مرگ بے خو پتا سے حال یہ ملائک پرائخی بل دار مرگ نہ رستو منگویلی دا اشارات دی عالم برزخ تا اس علی اما تجزون عذاب الہون پتا وقت کے چھ ساتھ اوبر سکنن نبیا اور تداوی عذاب برزخی دے گا نن سزا در کی تا اس سزا عذاب ذلت پری وجہ چی جوڑا ہوتا اس پخ دیوانے نا حق خبریم پری وجہ چی تا سو داغت آئے تو نا نلویم کولا ہوں دا تو لائت لگے دیشی دا عالم برزخ سرم یا دار چی پج قیامت کے برطویلی شیو قالو لهم یوم القیامہ الیوم تجزون عذاب لهم وَلَقَدْ جَئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ دا خو یاد ملائکو پا قول لطف کا چی آخری جو انفسکم دام احتمال سے چی داوز دا خدیر طرف مستقل قول دے ظاہر دار اللہ با دیتا ہوئی پا قیامت کے بورتا ہوئی پا برزخ کے بورتا ہوئی یقیناً تا سمون لرالے یوازیم لکچم پیدا کری ہوئے اول دل یوازیم پری خود تاسو هغه نعمتونه چې موږ درکړو ورته شاګانو نه الله اور توي تحکمن چې تو کو یوازې را لیکنه تاسو روانه تاسو پیر صاحب شتره نه له مولا صاحب شتره نه مریدان صاحبان شتره نه سره ماجونه شتره سری در سره اوس ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم لکه او شی چې سړی انسان دا شا د پاد شي کنه نو دا غینه فائدہ نشي اغسته تاسو نعمتونه تاسو نه شا د پاتې شول دې قبل اشاره یو سړی نه نعمت شا د پاتې شي فائدہ دې نشي اغسته او پښا او تدا چې ګوري ګوري ان سټه کوک پاتې شي کوک سټه شي ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم او کوک سٹوئی شاید اس گورا فائدہ تے نہیں چاہتے بدتا صبح زم سفارشان شترے اولیاء شترے بزرگان شترے دیبم بچ گئی کم دی نہیں نو تا سرستا سفارشان چتا سو تاوا کولا چانہم فیکم شرکاں فی کم من پتاسو کے اور تاسو پا معلونوں کی ددی برخی فی کم ہے وے تاسو پا نفسونوں کے اور تاسو معلونوں کی بتاسو آئی لبرخی کولے کلب ہم زوے لور دائی پنمانے کاؤ کلب ہم چر چر گڑے دائی پنمانے وار کاؤ کلب ہم نوری شکرانے وار کولے اگر شفا سشول رد شفا دکا ہے شفا ہو کنا غولیاء بزرگان خلقت تقطع بینکم یا کو بین ظرف دیں اور تقطع کی فاعل چرے مادر فعل لا وقات تقطع بینکم وقات تقطع بینکم یا دار چرا بین ظرف دے لیکن دا فاعل پر زیر بین پر مانے دا وصل دے مین زمانے نا دا وصل یقیناً پریکڑش تاسو وصلت تاسو تعلق تعلق د پیرے مریدیم ختم شو اور شستا سنا گا چاسو بے دائے کو لے چلا شرکا ریم تزمنانم شرکا خدا غائب شو ان اللہ فالق الحب والنوام پریک اس دلائل عقلی پیش گئی دیا اصل مسئلہ باندھے ولی چی رد دا شرک مخیوب کن دینا پتہ ہو لکھ رہے چی شفاہ نشتریں شرکان نشتریں پری بانے آخری دلائلوں گوا دی یقیناً اللہ رہے چون کے رہے دانوں اور اڈو کو ہوں دانا زمیدار وائے چی اڈو کے ہو کری اور خدا تینا تیغ رو باچی آو چاہی کن کم ولی دا چولی شی روباسی جن دے مرنا مر سن کے مڑی لر جن دینا دے کی جن دے مرد دانے کا شنش نہ بوٹھی رائے سل دو چزم کے نایا دو چڈو کی نام وہ چڈو کے رہی سلے دے داغے شن بوٹھی نہ گور دے کہ مخرج الحی اسم یا تف کرے پفیل بانی دا دلیل لے جا تف دے اسم پفیل بانی جائز ہی بلکہ خیستہ ہی کل جا فیل دلالت کی پمانا اسمی باندھے لفظ دبدے فیل کے مقصود اصل کے فائل ہی کر یو خرج الحیا کے مقصود اصل کے اللہ رہے ذکر اس مخرجو سرکار بیا چونکہ حی اشرف تے تو میت نہ کھانا تو حی من المیت مخرا اور بل رس کو کھانا آگے سر فیل رہو ذالکم اللہ فانا توفقون دا صفتون والا اللہ رہے دا کار کو خدا کی سرنگی تا دوڑے ذریعے کھے گئے دا توحید نبل خواہم توفقون من تصرفون آنے توحید بد دلیل وارے فالق الاسبائیم امکی رزمکی حالات انہوں تا اسمانون حالات اگر سفلی دلائل ندا علوی دلائل فالق الاسبائے زمانہ سبایا کو نہ لچ لو لے سبایا کو کارکڑے دا مجاز دے فالق الظلمت الاسباب، فالق الظلمت بالاسباب، چون کے ادھر تیارو دیں پس بات کر رہا ہوں تیارے اوشنو لین سبائے تیراویس دارنگ پیدا کرش گرزولش پی لرا رام والا جال اللہ نے سکنن پیدا آرام گرزول دا سکون پا کیا سلی نورس بگمیں گرزول عثبانن دا پارد حسام للحساب نور بانے میں صاحب چیری شی پس بگمیں مانے کی زویم مانا بخاری لکے حسبانن مانے رجومن دے شیاطین دے تم حسبان میں شیطانان کی اس طریقی دا اندازر دا غزات چی زور اور دے والن دے پار سو دا دا تقدیر دے تقدیر مانے عرشے پاندازہ کرے رہے بد دلیل دارے اللہ غزات تے گرزولی ساوز پارستوری دیر پرچ لار پی مو میں پتیرو دو چود سمندر کی تحتدو بھی بیار فی ظلمات البر والبحر فستور بانے ہم لار آسلی خواسوب سے دستور و تجربے زنگلوں کے پتیروں کی روان بو سمندروں کے بیم روانی اور دستوری پر لار بانے چی پدی ستوری بانے زمن و شمال تب لرشم پدے زمن و جنوب تب لرشم سوری دا ہدایت دا پا رہے لاری دی یقیناً خکارا بیان کریم دلینا قوم دا پا رہا چیلم لریم بد دلیل دار خاص اللہ عزاد تے پیدا کری ہے تاسو من نفس واحدتن دے او نفسنا حضرت ایدم دارنگی دے او جنسنا فمستقرون و مستودعون فلکم مستقرون تاز دا پارا زید قراری مشترم تاز دا پارا زید امانت کے خوضل مشترم دادا سے لفظوں نے دیچے دے مصداقات دی کثیر یوں مصداق دار مستقر دے تاسو لرا پشار پلار کے مستودع دے تاسو لرا پرہم دمور کے دوائم دری برکت سے مستقر دے پرحم کے مستودار پسلب دبدار کی درم دار مستقر دے پر دنیا کی بجون کی مستودار پر قبر کی کم دے وزم علی دار مستقر دے مانی زید قراری زید اقامت دے مستودا مانی پہالت دے سفر کی سفر کی کم دے وزم علی لگ وقت دپاری کیا وہ دیا کی گا یہ تو شامل ہے قد فصلنا الآیات یقیناً جدا جدا پر تفصیل بیان کروں دلیلنا قوم دا پارا چیز سوچ کئی پاکی قطوان نے گورا دستور سرے یعلمون ازدکائل علم پکار دے دستور پر مسئلہ بارے پوئی جیلے میں در کی بیاد نفسنا پیدا کولو مستقر و مستودع در حم مسئلے دے مسلو دا پارا فقاہت پکار دے ذکر یا فقہو نہ ہوئے تو قرآن سنت پا مغز پوئے دا ٹول دلائل علوی و سفلی اس دلائل وسطی بہنے خاص اللہ ذات تیرا ورولی دبرین مانو بدباران رشتر مون پائے بانے بوٹی ار قسم پر یہ بو بزریہ نبات کل شے یار استری دوں گا مین ہو ددے نبات نام میں زمین نبات پر آجے کا خزیران شن کی نروپا دوں گا داغشن نبیا حبم و ترا کے بعد دانی پیوگل سوریم دا زمیر پر ترتیب سر دیا اخرجنا بھی زمیر و بو تراجے بیا خرجنا مین ہو زمیر نبات تراجے بیا نخرج مین ہو زمیر خزیر تراجے شین بوٹے رہو دانے پر پاس سوری کرنا وہ غنم دانے تو گورا جوار تو گورا ومن النخل کجورنا دائے دکم جنا من طلحا دائے دکسوڑونا فلا پائے کی او کسوڑا ان تک روزی اول بیا جوز پر دلیشی نو غن چکونا دی نزدی نزدیم قنوان سی دائے غن چکونا دا جمع دا قنوان نزدی اخکتے و جنات ناتف دے مکی خزران مانے رو باس من دے بوٹنا سشن کی رو باس من دے بوٹنا باغونا من دانگورو دارنگ رو باس من گا خونا و رمانا نارو مشتبین یوشانی دا پپانا کے ندی یوشان پپان کے اپا میوہ کے دا خونا دا نار پانی نزدیو بلتا لیکن میوے خوندنا سے جدا ہی جاری گا گور دی کہ دانے ذکر کرے کھجورے ذکر کرے انگور ذکر کرو خونے ذکر کرو انار ذکر کرو دا پنج قسم دی دے انسان دا فائدو دا پارا دانا چر دیتا غذا محض ہوئی خالص خوراک کھجورے چر کرنا دیتا غذا مات تفکو ہوئی دام خوراک دے ہم میوڑا انگور چرے دا صرف پاکی حالا زیتون چرے دا تیل لی دون فائدہ دا رومان چرے دا دوائی دا سل کی شربت انار جوڑا ہوگا نا خود دوائی دا غذا کا محتاج ہے نو دانے خوراں میو تا محتاج ہے نو انگور خوراں کہ غذا میو دوار خورے نو کجور خوراں کہ تیل تا محتاج ہے نو خونر آوازا غوڑی پکے چھو زانتا کا سپوری سلو خورے ہوئی کہ ناجوڑا چھے دوائی کے نو انار خوراں وہ رسن کا نظام دے ذرا پسا انظر الہ سمری زاس مرا وینعی گورے میو دہارے ونے تاں کلچ میں اور او پاسی او پخوالی داغے تا ہم ہی ضمیر یا خواہ نبات تراجے لیں دا ہر نبات میں وی تک ہو رہا یا ضمیر اللہ تراجے لیں چاہ پیدا کون کے رہا ذکر اغت اضافت سے رہے یقیناً دیکھے دیب دلیونا دا تفہید ہے قوم دا رچی مان لریم و جعلو للہ شرکا زجر سے بیان اور توحید مسئلہ تفصیل پیش کی گور آسمان تو گورے دانوں تو گورے بوٹو تو گورے تاسو خوراک انتظام تو گورے تو اللہ ہوئی مادر جو کرے دیں تاسو لگے نا سوک پیریان بلے سوک ملے کھی بلے رب تو مشرکین بالجن والملک جالو للہ شرکان کا جال اتقال بات نہیں کرتے گنی دی دا خدای دا پارا شریکان پیریان حار دار جلا پیدا کری دی خلق من اللہ دا دی خالق دی اللہ دا دی خالق دی یا خلق من دا جنات خالق دی مخلوق تا دا خدای سر شریک ہے مخلوق اللہ سر شریک ہے اللہ کرے جن شریک کری دا جن اس بات رستو ذرا تن کی پارکے اور دوترے پانے بات برازی انشاءاللہ اگر جن بارکی تفصیلن دا توائم پیرانے شریکان کری دی اور پیدا کری اللہ دیم وخرقو لہو بنینا دروغ نسبت کری دی خدا تر زامن و دلونم خرق مانے دروغ نسبت بغیر علم علم یو سلن نشتا سبحانہ و تعالی ما یشرکون توحیدی دعویٰ نو پاکو کنے اللہ پاک الوی داغ ناشدادی والا صفتو نبائنی دزوی دلورم وصف کئی بشرکت وصف کئی بالبنوت بالبنتیت ددی صفاتنا اللہ پاک دے ولی پاک ننے بدی استماعات والرم مستقل جملے توحید اسمان دایا جملہ سبحان و پاک دے بدی و سماعت و لرز ناشنا پیدا کن کے داسمانون و دزمکے دے عجیبہ خلقہ دے پیدا کری داسو کو لشی داسی زامن نشی کو لے لونے نشی کو لے انہا یکون لہو ولدن تاسو اے زامن لونا اشتا والا کے سنگ کے دیشی رد کی پائے ولد کتوے چ حقیقی دے نو لم تکن لہو صاحباں خزے نشتر نو سنگ حقیقی ولد تے پیدائش ہوں ولم تکن لہو صاحبا ولد جسمانی وائے ولد حقیقی وائے نو خود صاحبے نشتر کنے خزے نشتر کہ ولد حکمی وائے چاہے تنائب ہوئی نو خلق کل شے اللہ دار چیز پیدا کرن کے رہے اب قانون دار ہے کہ مخلوق ولد نشی کہہ رہے ولد مخلوق نشی کہہ رہے چ اللہ خالق دے کا نا نزوے داغا مخلوق کو نشی کہہ رہے بیا اور ہر شے مخلوق دے نا معلوم ہے کہ ولد والا نشترے نائب نشترے دار رد مخب پہ ولد حقیقی دا پہ ولد حکمی رد وہ بکل شے نالیم دا رد پہ سوادینو رد پہ عیسانو پہ بلد طریقہ ابھی خدیلہ سواد عیسانو رد خدیلہ کل ولد ثابتو پہ طریقہ دے اتحاد وحدت اللہ وی اللہ رے پہر سیزبا نے عالموں پویا ہوئے عیسا پہر سمانے نے پویا نو علیم و غیر علیم دوارے یوشے نشی کے رہے سرنگے تاسو داغو ولد وائے ولد دے اتحاد کو نہیں شکے دے اصابین ہوئی کہ ولد دا خدائی نازولی لیکن پارسی زبان علم نہیں اللہ لا پارسی زبان علم نشتا اللہ و پارسی زبان علم ہے کہ ولد دے خدائی بردتا شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا ہوئی خان کہ ولد درے قسم یو ولد حقیقی کہ خزنہ پیدا کی لم تکن لہو صاحبہ یا ولد حکمی جائے تخلق نازولوی خلق کل شیخ پائے رد درم ولد دیسان پنیزبان بالاتحاد حلول اتحادی وہ بکل شیخ علیم کی پائی رد دے نو گورا ولد نشترے ذالکم اللہ ذالکم اللہ ربکم دا اللہ بدی سماج مخ کے بقرہ کی ترشے رہے دا اللہ تاسو رب دے دا دے صفتون والا اللہ ربکم تاسو رب خود دے رہے حاجت روائی دے کئی نو لا الہ الا ہوں نشت لائق دا بندگے دا بلنے سوا دا غنا بل پیدا کن کے دا ہر صدے نفس بندگی غلقات کے دا غزار پار سیزبانی زیمو آرم دے ڈاکٹر دلہ مارے پتے سبحان و تعالیٰ مائے صفون دایو کلیمہ بدیو سماعت لرز بلا کلیمہ ولد نشتان نائے کن ولد بلا کلیمہ خلق کل شین سلورم کلیمہ بکل شین علیمون دائے پنزم کلیمہ ذالک اللہ ربکم دائے شپگم کلیمہ لا الہ الا ہو دائے وم کلیمہ خالق کل شین فابود وطم کلیمہ ولا كل شيء وكيل انهم كريما لا تدرك الابصار ويدرك الابصار واللطيف الخبير لسما كريما دا مستقل ہو رہا دا اللہ شان کو رسم رلوے شان دے لا تدرک الابصار ادراک ستو وہ جو ادراک دی اور رویت پہ ادراک وی لکی رویت خاصہ رویت مال احاطہ لیتا خاص ہوئی اور رویت عام ہی کنا تو پر نفید خاص سر نفید عام نہ رہا جائے زگہ دیکھوئی لا تدرکو لفتارو دین نہیں دیوئی لی کہ لا تب لا تریح لفتارو لا تدرکو النشیر آگے رول اللہ تعالیٰ لرن نظرنا تجیو انسان تگولا نخطول وجود دے والر سر نخبو برولید کرن لیکن نظر دے انسان پا خدیبانے حاتن نشکو لہم لیدل شی امکان اشتا علی سنت ہوئی وہ حاتا ہو نشکو لے کر دینا معتزلہ دا ثابت کرے جو گورا نشی لیدے اللہ لن نظرون ہے نشی لیدے اللہ تدرکو نشی لیدے تنوئی وہ مان تعالی لا تدر کو لبتاروں نشی لی دے اللہ تعالی لرٹو لستر گے ہم دار چا استر کا خدا نشی لی دے وہ ہو یدر کو لبتارا اللہ تعالی انی تول نظرنا تا نظر چستا تخکاری نہ خدا تخکاری رویت چلے دا متواتر مسئلہ احادیث و سر تواترن ثابت شیدہ دنیا کی رویت ممکن دے اور پا جنت کی چرے واقعی کی وہ جنت یعنی دا پارا تمام آل سنت مسلک دارے وہو اللطیف ہو اللہ تعالی لطیف دے لطیف مانی درے لطیف ان فی سنے ہی لطیف ان فی لنام لطیف ان منا تدرک الابصار اللہ لطیف دے لطف کی پخپل قدرت کے لطف ہے نام کے پخپل ناموں پر رحمت کے اللطیف دے اللہ تعالیٰ بارک دے پتا اس طریقہ سے اب سارے نشیلی دے پتے لحاظ بانے لطیف شو آغا خبردار دے پار سوانے پخپل دان سے شے بڑھ نشترے دار توحید کلمات تو تلک عشرت ان کا ملا لس جملے لس کریمی لی ہوئی ادی لس کریموں تو سوئی قد جاءکم بصائر من ربکم بصائر دے تو ہوئی بصائر ہوئی لکھی آئے تو چر توحید خبری پکے دی شرک پکیو لکھی اور جیدہ بصائر دے برعکس میں نے ہم نام زنگی کافور خان اے سڑے تک تو رو نقل کو لے کافور نم یخو کافور اس بھی نہیں کہنا بسائر سے ڈا گئے کہ شرک لکھ لے انی میں والے بسائر یہ خیر بسائر کو ایز رہاں خبر ہوتا ہوئی تو توحید خبر ہوتا یقیناً ناغلے تاسو تا بسائر داسی کلیمی داسی کتاب جس سبب دا بصیرت درانا دا ظلون دے استاسو درب دا طرف نہ دے فمن ابصر چاچی اولی دا حق لرا ابصر الحق دا قرآن پرانا کے حق اولی پس پل فیدہ دا کسو کڑون پال شدے حق نہ نفالے نقصان لے پدئیم اور زنیم پتا سبانی نگہبان زیمو آرم پیامبر اتور تویا پیامبر توی دار چا خواہ را منی کا نمانی زخو زیمار نیم وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ هُمْ دارا درہم مقام را دے دیرا مودہ ہو چھ خلق لگیا ہوں چھتا تا مسئلے کے نور سنے ندیز دا چھ اولیاء سنے شکو لے بزرگان سنے شکو لے توحید کہے آخری دی چھ تنگ شل نو دی رالن دا فتوو مقام شورو کو دیتا ہوئی مقام دا فتوو رازہ ایش پڑا فتوو لگو سو کوئی دا مجنون دے لیوانے دے سو کوئی جادوگر دے سو کوئی شاعر دے سو کوئی وابی دے سوابی دے دا فتوو پہو لگو علاقہ ولی وابی سوابی دے مانا استاذی وابی اکنے ہوگو استاذی وابی دے دے شاگرد ہیں دے وابی شکر کلوی گورا دے صفتو نہ کئی دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قائم پتہ لے گرے شرے مجسمہ دے کلوی دا صفت کئی دے محمد بن عبدالعاب نجدی پتہ لے گرے شرے مجسمہ دے کلوی دا صفت کئی دے شاہ اسماعیل شہید اگا وابیان ان پتہ لے گرے شرے وابیان دا فتوی بڑی شروع کی دروان دے قسم آخیزم فتوی ہوئی علوی فتوی چی لگئی آوال دلی ونی با لگئی مجنون نے اب فتوی چی لگئی ندا چی دا وابی و سوابی رے اب استاذی بھی خراب دیا دا اعتراض کئی کذالک سر قرآن دا قبخ ہی درتا کہ نبی تے ہم دا سی ویلو کا نا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ دغرنگی منگا قسم قسم بیانو دلیلنا دا توحید مسئلہ دا توحید پا جبا جبا رنگو نصر پیش کی کلا پاک دی دلیلن کلا پا نقلی دلائلن کل پیو رنگ کل پبل رنگ زموں کو یو تقریری ہمیشہ پر توحید اور رنگنے مختلف مختلف ہی کر قرآن ویلی نصرف لایا تھا توحید رنگنا بدل دیا یو مسئلہ کا فل قسم قسم رنگ رہے مزہ اور کوئی معاہد نہ داول اللہ تعالی رنگا رنگ بیانی ماتوفن لے تپٹ لتلزم الحجت علیہم دیر پارا کہ حجت پخل کمانی قائم شیم سدا خلقون ہوئی سے تو پوئین پاجبر انگنم تو تپیش کرے کا نہ بولے نہ پوئے گی رویت اللہ قیامت کے مومنان الرب جنت کے خاص سے بالکل نور سو کے نشیلی دے خان قیامت کے نشیلی دیا والی دل بل چاند وَلِيَقُولُ دَرَسْتَان دار ماتوفن لے وائن پٹ آتف کا ندی بتاؤ یا پھر درستہ تا تائز دکڑے دبلان کی نام درستہ دامانا تعلم تم ان فلان او پتہ لگے دا دا تار فلان کی سڑی نہیں دکڑے دیں او فلان کے او آدھی دے او اولیاء نمانی بزرگان نمانی بس پتہ لگے دے چھتیم نمانی داری بن نسبت کو کنا رسول پن بارکیو گرن نسبت سورت النحل کے یو سب درم آیات کی دی نسبت کرو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ دی ویل چھ بے شک تعلیم ورکی دلے او بندہ دب دے او بشر دے او مرے دے آغر نصرانی دے آغر بت پرستی نہ مانی آغر لات منات نہ مانی آغر دے استاد دے نہ دے ذکر صحابی دے مرگر تے والے صحابیان ہے کم رسول اللہ علیہ وسلم تھا درس تدا تار پلان کی نہیں دکڑے رہے نو پاگا مانے چکا میں فتوے بس بعد پتا بلا گئی اللہ ہوئی وہی دیکھا نا وَلِنُو بَيِنَهُ لِقَوْمِ عَالَمُونَ مُنگا خو قسمہ قسم بیانو دلائل دید پارا چھ وضاحت کو دیا قوم دا پارا چھ پوئے ہی پکیم لِنُو بَيِنَهُ قرآن تیل آیات ہوئے دلتے ہوئے ولید آیات و مقصد سرے ہو یو توحید دے دا مفرد کو پیتبار دا مقصد چی توحید دے خار کلے چی خلق دربان فتوی شروع کی کلبا کاغذون چاپ کی چی دا پنچ بیران جو دی گورا سوابیان دی وابیان دی کلبا کافر دی دی پسی منزنے کی دا فتوی بچاپ کی لانکی سے بیلیو پلانکی بیلیو نو داغی جواب داب خودی کئی تب سکیں دی تار کارو باسی پر افتو ای دامت دب دی دیوی گردے بخالی نہیں یا بتیو لگی خپل کار بپریدی نستڑے بشی چیانا دا خلقو تنگ کڑے ما سوابی وابی راتا ہوئیں پنج پیرے راتا ہوئیں زارو کار بپریدم نو یا دری دامت در دے چھ موتا کنزل کو انہوں دے بمرا تا کنزلو کی انہوں جنگ بجوڑ شی انہوں بہما مسئلہ پاڑ شی دی دامت دری دی دے پارے کئی اللہ نے بڑا خبر رفع کئی ترتیب تو یہ تب ماہو ہی علیکہ میں رب ایک تب ماہو ہی علیکہ دی خطا آرہی مشہولی دے لیکن تزا پائے پسی شتات رب دا طرف نواحی شویدہ زور پسی تابع ہوتا بیان جاری ساتا وحی دا رب دا طرف نا خطول قرآن دے ٹھیک دا پاسلی مسلب کے موضوع دارا چھ لا الہ الا ہم توحید رائیں روانیت پا مسلے دا توحید پسی چوائے دا خدین سواب المددگار نشترہم اپرام اللہ درے مشرکانو یہ راستے کوا دی پتا فتوے لگئی دری مطلب دارے شرے غلیشی نو غلن نشیم تو خدای مشیط پہ پریدہ پتے مخا پکے گا چیدی ولی شرک گئی ولو شا اللہ ما اشرکو ولو شاء الله في ما اشركوا قال الله وقت ندی بشرک نہ کرے ما اشركوا داود اللہ پہ مشیت عرض کی پہ دنیا وما جاننا کالہم حفیظان دادت عائشہ و درویت مسئلی سورہ نجم تے انتظار ہو کے بندہ مسئلی حدیث کی زدکہ ہویا تو فتوے مرا لے گئے تو قرآن دفام مطابق سے خبر رہو لے گئے بل سورہ نجم کے برازی تو حضرت عائشہ درویت مسئلی چیزا کیگئے ہو گنے کیگئے بے زائر تپوس کے وما جاننا کالہم حفیظان منہ کو چکلے ہو مسئلے تے اشارے بسا اشارہ بکو خانو افتاد تفصیل دنکو کنی پروز ایکینو بیا خان رویت مسئلے تکم بیا بٹو لغز لے گیا خوب کینو کنینو پلان کینو زان نا بیا تپوسو نا کہو گا وما جاننا کالہم حفیظ وما انتا لہم بے وکیل نگر زولے منگا تپدی بانی زمو آرم آنا تپقلا پدی بانی سزمو آرم گور دے کہ رد کئی دتو شرکو یو تعتوائی شرکو ہی خلق ایو تذاتیو ہی کر لاؤلے ما جعلنا کا لہم حفیظ جعلنا کا منگ نے گرزولے تپری بانے ساتون کے رہ مصیبت ننام خدای نبی لتا اختیار نہ لے اور کڑے چخپل امت نہ لے مصیبت نہ لرکی دافر بلا والوباری درود تاج و شرک جو کڑے رہا تافل و لکھا قرآن نے نا ما جاننا کا لہم حفیظن حفیظری لدفل مصائب کدا سو کوئی چی رسول دے پخپل بانی وکیلی زیمواری نمان تالہم بے وکیل نا تا پخپل آفدی بانی زیمواری دفیدوم حفیظ وی بچ کر ان کے لئے مصیبتونو وکیل مانا زیموار دفیدو نا خدای گرزو لینا یہ داتے وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دائے تبے سرو کار چلاو کار دنا پاتے نشی کرے دا خلق جنگ جو رہی کا دی بتا تا کنزل گئی ددی دا مطلب دے چھتے ہم کنزلو کی چھ جنگ جو رہی ہم گئے بدنام کو نا نا عدلی زدکا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ویسب اللہ عظم بغیر علم کنزل مکوائے کسانو تا شدا دیو ترا مدد شوید اللہ نسیوان کنی دیبا اللہ تا کنزلو کی بدشمن ہے وغیر علم دوجہ دب علمینا اللذین آیا دونا من دون اللہ ایتا سب مکوائے سب سے کنزل داغی تنقیز داغی دا شان نا کتا کول دا سب اصل معنی صرف تنقیز آنی شان ہر شے دا پل شان نا مخکتا کوایا ورے او کنزل خدا ری چتا ری سا کولی نشوی کنزل اکر داو کنزل ننی داو سب ننی سب ویلے کی تنقیز دا شان اللہ زینا یا دونا مثلا یو ولی دے یو پیر دے یو بزرگ دے یا قبر دے داغے اور شان دے ندائن ہے خمک کا تک ہوگا دا خودی ہوئی چھتے گو رہے سکولے نشی مددگار ننے زیموار ننے لیکن دا موائے چھتے دا اسی ہے ننے عددہ اسو رتبہ نمانم یا عددہ حیات برزخی نمانم اس نشی کو لے لا تصب اللذین ادون من دون اللہ دا دے تصب و ادام کو کنی دیب اللہ تا کنزل شروع کی دخد بیزتی بکی ادوان ولی بکی بغیر علم نجاہلان خلق دی اگر کہ خدا مانی خوش بزد کی راشی کنا خدا تبری کنزل شروع کی مفسرین ہوئی پڑے کہ تعذیب دے دعوت دا دین نبارا چہ دائی کم چیز کے مطلوب کے فیدہ نہ ہوئی کہ یغم مکوا کم شے جی فیدہ نور کی آسلہ کہہ دے ہاں دا خبرہ پورا دوئے اِنَّ وَصْفَلْ اَوْتَان بَيَنَّا جَمَادَاتٌ لَا تَنْفَوْ لَا تَذُرْ يَقْفِي لِلْقَدْحِ فِي الْآلِحِيَتِمْ فَلَا حَاجَتَ الْشَتْمِ دا مان دا خبر ہے چلاؤ سان دی بوتان دی یا دا گٹھی دی یا دا قبرون دی فیدا نشور کولے ذرا نشور کولے دا خبر پورا رکھا کنزل سلک ہے یہ بعد بیدا با پیر بابا پس کنزل شروع کنزل وائے نہ کہو دا زبیان مشرکان مخدہ دا کولے کنزل شروع فَسُبُّ اللَّهَ عَزْوَن دیا پیغام اعتراض چیدے خلق کو خدا تو سنگ کنزل کو دی کو اللہ تو کنزل نہیں کری جواب چاہتا کہو کہ نہ مراد تے رسول اللہ ہے کنزل بر رسول اللہ تقی بغیر علم نہ یہ غلط کنزل شروع کی نہ قرآن پکڑا وجہ دے رہا چتی کدا کدی خدا مانی نو مانی با کو عدوان کے کلا فضب کی رائشی نو بیا با خدا تم کنزل گئیم زدیان خلق دیتا ادے مقام کے در عدوان عدوان مقام کے روح المانی اگر روایت ذکر کرنے ابو طالب نے چمر کرائے کنا قریش ہوئے زی فیلر چو دی سڑیلا دیسی مری بودا شیر ہے وہ تام ہر کو چرار وارم من کی ذکر مونگا قتلو لے نشو پس درزا مرگنا عرب بوئی چلے جون دے انہوں سے ہوتا نوے اسے مرک ابو سفیان ابو جہل نظر بن حارث وغیرہ وغیرہ لی وفد ابو طالب لرا رہے وطین تا کبیرنا و سیدنا و انم محمد ان قضا زانا و آزا لحتنا تزمگا مشاری سرداری تادار وارد چلے خبر بکی پائے مانچی سامجھ نہ گئی واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتم آیۃ لیؤمنن بہا. تابعہ الزجر واقسموا باللہ داد مکہ سر متعلق دوار زن المشرکین مشرکان نہ مخڑوا اور وائم مکوا آج سب تعلق حقی بدت ہوئی وہ داول صدا کار کے وہ تو تاز مات دیر بے لو زخکار ہے تاز قسم نو کرے قسم کرو دی مشرکانو پا اللہ بانی مضبوط قسمون اقبل مشرک ہوئی آئے تھے کل کل پا خدا قسم ایسے کلک قسم کرا لدی تس دلیل سال پیغمبر ہے نو خام قادیب بیمان روڑی جیزا قسم کرے دے دیوے مولا آیات راشی نمو ایمان روڑو ورا مطلب جملہ خبریہ نو ستے حکم لین جا تو مانا لین جے تو ہم بے آیتن کس دی تا موجز روڑے ندی بیمان روڑی اختیار دا موجزات تو خدا اللہ سر دے الیات مانے اختیار الیات دا موجزات اختیار خدے و اللہ سر سورت عنکبوت کی ہوئی پنزو سے آت کی وقالو لولا انزل علیہ سمرت قل انما الآیات عند اللہ آیات دی معجزات و اختیار تو خدای سر دے انما حسب دفار معجزت نبی پہ اختیار کے نہیں تو خدان نبی نشہ پہلے معجزات و اختیار خدای اللہ سر دے دائی سورت رات کے میلی معجزہ نبی پہ اختیار کے نہیں نبی یعنی شروڑے پخبل اختیار تھا آیا تب سے دیر سے 38 وما کانا لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ دیو رسول اختیار کی نشتا ہے چاہے زبان نہ معجزات پیش کہیں بغیر اللہ سے اذن نہ نشی کو لیں. سورۃ ابراہیم کے موئی یول سیات وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله مونگا تاسو ته معجزه نشو پیش کوله بغیر د الله د اذن. معجزات وی مانا غواړې مانا زلا غواړې او خدای سره وما يشركم انها اذا جاءت لا يؤمنون وما يشركم دا خطاب یا مؤمنانو ته یا مشرکان ہوتا مومنان تا خطاب باغ وقت ہو چھے دائی پس زون کی رالا چھے دی چکم موجزات واری نو یا خدای راوے لے گے کنا ایمان خوراوری کنا دی چھے تو واری اللہ ملے راو لے گے چھے دی امانی مسلام اللہ مومنان تو یو مائے شروع کو من نحائے زاجات لائے امینون مائے شروع کو من مائے ادری کو یا کل دا خطاب تو کافر سر دے دعوت دی غائب کرو مخاطبم کارم مرتوی چتا تو سب ہوئی گئے کافر ہو چتا معجزات کراشی کم چتا تو واڑے نو بیا دی ایمان نہ روڑی بیا غائب کرو تو التفات بچی باول قول ور دے باقی ما یشرکم انہا دری ترکیب ہو گران انہا اذا جات لا یؤمنون وما یشرکم دا استفام انکاری لا تدرون ما فی الواقع نپوئے گئے تاسو پائے بانے چھ پنفس الامر کسری واقع کسری سب پوئے تاسو پنفس الامر تاسو ہو نپوئے گئے یا مسلمانانو فحقیقت باندے انہا مانی وفی علم اللہ انہا دا خدای په علم کې دا خبر دا چې دا معجزات راشي دا خلک ایمان نه راوړي. تاسو ته پته نشته خدای د پته ده یو معنی دا وفی علم الله ان اذا جاءت لا یؤمنون. د دې انجری د ایمان په توقع مکو ہے. خلیل نے نقل لے جاؤ ان پمان دل علم راج کلام کی تقدیر دے معاشرکم ایو شین یعلمکم حالہم سشیتا سب او خی ددی حال ددی پہ حال بس سب ہے انہا من لعلہا شاید جدا معجزات کل راشم دی ایمان ران نوڑی صد حال سخب ہے کہ دیشی کدا معجزات راشم بیا دا خلق نمانی. سری ماہ مفسرین وئی لا زائد دے او معاش و رکم سپو اے دستاتو ددی با ایمان ماننے پتی خبر چدا معجزات کل راشی دی با ایمان روڑی تو سو خبر چی کل معجزات راشی ایمان با روڑی خبر نئے ددی دا ایمان نا نمکوڑا ہے معجزات ورلا بلکہ آڑو راڑو مونگا دری زونہ اتر گئی لائم ان کلے چیز ایمان نہ روڑی اللہ ہی ددے وجنا وہ پمانا دا عز دے اڑو راڑو مونگا دری زونہ اتر گئی زکا چیز ایمان نہ روڑے پدے بانے اول ظلم اول چیز خدای پا کتاب ایمان رانوڑی سم نشکن جگڑے مخالفت شروع کی نزرے ووڑی نظر موڑی حق و تنخ کاری پہ حق نہ پوئی افریقدو دیل را دری بسر کشائے کے سرگردان یہ بداو کہ حیران گرد وڑ پئی محلت ورکی آئے تمخ دیر شو بقرہ کی ولو اننا نزلنا الی من ملائکتا دا تفسیر زردی وما اشرکم انا اذا جات لا یومینون اللہ تا فتر چدام معجزات کراشیم دا خلق ایمان نروڑی داد مزدیان نی سنگا اللہ این کزرا لیگم دیتا ملائک دی خواڑی کنے چی ملائک تراشی دی کل دا مطالبہ کئی چی منتنے ملائک راشی کرائے لیگم وردہ وکلمو مل موتا مڑی وسرم خبریو کی کل دی وی زمگا مشران راجوندی کا چی منتنے خبریو کی اور جمع گا پتی بانے ہر شے قبلن مخامخ مخامخ یا قبلن ڈلے ڈلے ہر شے ہوتا مخامخ روڑوں یا حسم متقن مانے معجزتن یا دامانا کموں گا رولی گو دیتا ملائک تا تصدیق دے توحید دا قرآن نہ پارا مڑی مؤثر خبریو کی جے او خلق دا قرآن رشتی نے دے ہر شے و تدا سے مقامق مقامق راشید قرآن دا صداقت دبارا جو ما کانو لی امینو دی ایمان نروڑی دیز موجزہ نمانی ما اللہ انشاءاللہ استثناء خدا رسی نہیں شکل کیا دا خدا پا مشیط کی لیکن باغ اوکش اللہ واری لیکن اکثر دا دینا یجلونا جائلان زدیان نیم زد جہل مرکب مراد یجلونا سری جائل مرکب سرد پوئنا نہ پوئی گا وکذالک جعلنا لکل نبی ندوا دابل کذالک راغ سلورم لال خدری مجانو کارو فتوی لگول فتوی چاپ گول زی پدے کر زیدل چرا پلانکی وابی شہریں دانکی صابی شہریں اور دان سے ساتھ آئیں امیانو اتوے مون توائن و مناظرہ و سر والے نکوائے ورچہ اور پسی کا آغا شیعات بینو لینس والجن سلورم مقام سید مقابلے و زخر فلقاول سر مقابلے داغا مقام کلب یوزنے و ملا راولی راولی نو کلب آغا سر زور کتابی ہے زخرف القول غنتا لگو بواجی گورا دا زور کتاب ایمارا ہو رہے اب پدی کی دا مسئلے لکھ لے دا درو ہوئی نکلے پکے نہیں غرورن تو کور کی خلق اللہ کلب ملا تقریر دراؤ جلسے بکئی گراش طرف پر خلاف کی جلسہ ہو گئے اور تقریروں کا فرمانے حکم ہو گئے دامیشی دری کا دار دور کی راضی سب سے ابتدائی دور زمین مجا اندر آؤ کلم ملند رہنے اٹھا وہ کلب یہ دینے مجا کلب بندے نے مجھا کلب ہے جلسے جوڑے کرے تقریر نہ ہو یو رے صوبے امیر تو جمعیت پوکا زما سے لگشنا مکھی اگر زمین پر خلاف کرا اوست ماں تو نکل چترا دے کو زمین پر مناظرہ کو نہیں کری نہ واپس سے واپس لڑ گیا یو دن ترا گلو تقریر کو خلاف کے زمین اور تاری و تو ادرے کوئی دلیل پیش کرنا بس غلط تقریر پر دیا ادرا امیان ناپاس دنگا طالب ہوا تو دستا ہے اس طالب اس ملاشو ہے عالم نے دا حالات پورا جی کا نا دو انشیات بین علم سے وچے زخر فالقاول دا ہے جذبی زمدی خان جذبی بکی اور پیسی بخبر خرچ کی پر ایک دکی ہو آیا اور درم مایب زمدہ جو پریدہ چی کئی ہے پیسے بہن کے خرچ کی اللہ ہی ولی خفکے گی نفادت سے زور دغسی ہمیں شدہ پارا گردو لیمگا ہریو نبی لرم دشمنان شیطانان دے انسانانوں دا پیریانوں دا پیریان آغا خمی لیکن دے انسانان دا مخیم مخیم شیاطین لین انسی شیطانی دا دشمنی دا حق پا مقابلہ کیو لاری دری ڈیوٹی سی یوحی بعض ملا بعض زخرف القول غرورا تبتی حاصل خودنا تالی باطل خودنا تم یہ حاوی وسوسی جونا خودنا کی بعض بعضو تا دروغ و خبروں دروغ ہے سچے خبریں بعض بعضو تقی زخرف القول وسی گورا خبر نہ گفتگ جائز دی تواف جائز دیں نظرانی شکرانی جائز دی اسقاط دلی تیرے میرے دا جائز دی دا خبر بخی خلق ہوتا ذکر فل قول ذکر وا اشے تو یہ درو کل شین حقن تہو او شے تہو و باطل و ذکر فن بخاری وئی یو سی لا رنگ منگور کے خیست ہے کہ امین سی سی دیتا ذکر فن پیتل میتلی نبائے پڑے والے دسرو زرو بور کی خان خرسی ہے دسرو زرو پرنگ مانے کا نئی بقیمت باندھے دیت زخر و القول ہوئے دارنگی دمو شرکانوں دے بیدتیانو خبری سن نہ بالکل باطلی برپا دی اور خیر تیکڑی ملما اکڑی چو خدای ویلی اور رسول ویلی اور دیکھ سواب دینا پا جمع دوارا دا مولی پا خیرات دینا والی شپی دا خدای فضل سواب شیرے فضی میں خیر تکی زخر و القول خبری خیلی خلقو تا دا صدق پارد آخی دا دا غرزون بگستی دد سلور مطلب ہے یو مطلب ہے غرورن خلق دو کا قول غرورا مفول لو لیو غر الناس سید پارا جو خلق دو کا گئیم یہ امیان دو کا کئی پرے امیان دو پرے درو سے لڑ بل ولی تطغی الیہ آفرت الذین لا یؤمنون بالآخرہ دید پارا چی کاغشی دلی دے خبر تا زونا دے بیمانو خلقو دا آخرت چی نمانی دا امیان زان پسی راڑ ریتا چی امی سڑے زمان تائیدو کی چی دے مولای چی خبر ہو چی دائی زون اور دور کاغشی نمالے ارزاوم دید پارا چاہی خوخ کی دے خبر لرام آخری مطلب اس را رہا دا دوکے ولی کولا دا زون ولی زان تمائل کول دا خبر ہے ولی فضیبان قوخولا دا ازدک کولا ولی اختریفو ما هم مختریفون دیر پارا چی کئی خلق آگا چی وہ سفوری کول وہ سفوری دمال شکرانی را کولے اس خات کے بے سابونوں پیسیم دیر را کولے پا بانگ بانے بہم حساب را کو پنی کا کے بہم را کو دی چیز دا کار کئی ذریب بس دا مطلب دے فلا خبر اکلا کول مختر دے اختری کو ماں مختری دے اللہ وی چی کئی نصف سلح خبر ولو شا ربو کما فعلو فضرم وما یفترون کستار اب وقت ہے نزیدہ کار نشکو لے دا کی دنیا دا پر ایک ددی سردائن چیز دروگ جوڑائی کئی دی سرو دے جلتے باسونا مناظرین دی مناظرہ جوڑے مناظرہ جوڑا کڑا گئے کہ زخر و پلخول کتاب نے روڑن دروغ مروغ روڑن کتاب کے مسئلہ نہیں لکھ لے سی زان سر پنڈ راوڑی اسلام کی سے بودے روڑ دیر شی کتاب سر آوڑی لیکن ہو دی خی پڑی ہے مناظرہ کی دیو یوم اللہ حکم پکار فیصلہ بس ہو گئے خواب ہمگا دھوکا کی دو اول سرو یہ سڑی بانے ہمگا دھوکا کی شیر اللہ دیو بندے ہیں ہمگا ادا حکم غلط بشی با اب بیدتیو نا تو بچان پیسرہ بے اگر اب ایجیو دوانے دو صحابیت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا لیکن فقاو تا مستحسنوے لیکن ساری تا کم زیندہ آئی حال چی دا نبی نا دا صحابیت خلقو دیتا ہو خطر نوی جتا ہمارے کسی چل لے پڑی پر ازان پڑھ کر نہ وہ حکم خدا ہے بس نہ آیا سوا دا اللہ نا ز طلب گمبل حکم دی مسئلہ کے حکم صرف خدا رہے بس جا بانے سے بعد نیچ کرے کہتا ہے خدا بسنگا فیصلی لرازی جواب دار ہے اللہ غزاد سے را لے گلے تو سرا کتاب قرآن را لے گلے رہے کہتا ہے کتاب کی وضاحت نیچ کرے ولی نشتا مفصل دا کو بالکل واضح کتاب رہے قرآن والے کو فیصلہ کو جائے مطلب سے کتابوں نے کتابوں نے پری دوایا قرآن کو فیصلہ کو نور علماء حق کی رہی بم دا خبر ہے دا مرضی کو خدا پیدا کی والذین آتیناہم الکتاب دا دلیل نقلی ز نیکان مانے سے جدا مسئلے کہ نو خدا بدل مرضی جوڑ کی ہاں کسان چاہے علم کتاب ور کرے آئیں پرے پوئے دی شدہ قرآن نازل شے سا طرف تو طرف نہ پہاک نو نشے تر شک ان کو نام پتے کی یا پنزود دا ذات کی پمن کری نو شک دے تمہ دا مرگری دشتہ خیر دے نور مرگری بمرا پاس یا غیب ہوئی چی بلکل ٹھیک دا پا قرآن با فیصل ہیں آئے ہوئی نا نا نا وہ نکا نا پا قرآن مانے زکا فیصل رہا جب بڑے کی اصول صفت علی چاہ صفت نہ پبل انسان کشتہ نہ پبل کتاب کشتہ اغسری وتمت کلمت رب کا پورا خبرات رب تا یا خدا دا کلمت رب تا قرآن دفتہ کلمی دفندہ کلمی سکے دفتہ پکریموں فیصلہ پکائے سنگا پورا دا صدقن فرشتینو آئلی دا کتاب بالکل پورا پورا رشتی نے دین دا بندہ پا کتاب کے کل دروغ راغلی وعدلن دا کتاب پورا دے پیسے بار دے انصاف دا بندہ پا کتاب کے کل دا ظلم خبر راغلی انصافی اخو بندہ ہی کر بددار اللہ مبدل کلمات نشتہ ہے سوک بددہ ان کے دخلے کلمات اللہ رش قرآن نے دخلے کتاب سوک بددہ لینے شید بندہ پا کتاب کے کیدیشی چاہ بدلی گڑی تو خدے کلمات ولی نشی بدلولے ذکر اللہ اور طوری پار سمانے پوئے رہے ہیں السمیع العلیم فاغلے پتہ ہو لگے چیز خدے پا کتاب فیصلے پکار وہ اس خلق ہوئی نا نا پھر مجان چکم خواہی نو فیصلہ باپا کرو اللہ ہی غلط خبر بنا کہے وین تو تے اکثر من فی الارضیم کتا سو خبر من ہے دڈے رو بچا چری بزم کا کیم دا اکثریت پو صفانی دے یار ڈیر دی نزک ہے من نو کڈیرو پس دے نو گمراہ وری کی دا خدا دے لارے نا دیر بانے فیصلے مگو دا سو وجو نہ نہیں دا پاکستان دین کی یو تنی خوچ رشتہ ہوئی کا آر ڈیرو نہ ہو رہا ولی دا دیر چیری دا ندی روان مگر بگمان پسیم مانا دلی سرا دلیل نشترے دا صرف دو گمان گمان خلق دی خیال میں دارے یہ گمان میں دارے یہ جسوں کے خیال ہی کا یو برا پاسی وہی پلان کے مولائی سے پدخ پدو خیالات و اظہار ہو اینیت سے بیو نئے لزوان خیالات کی ہوئی وہ ہم گئے نور دا سولے نوائے چی پلان کے مولائی سے پد قرآن و دا حدیث دا حق مسئلے اظہار ہو دین نہ کہی اگر دی خود خیالات و اظہار کئی کہنا اینیت سے بیو نئے لزوان خبریں دلی روانے کے ساتھ وینا میں لایا خود سونا دین نجی مگر بے دلیل خبریں کئی خرق ویلے کی اٹکل خبر ہے اٹکل کئی اٹکل تو دوئی پتوک خبر ہے ولی نو کہ دلیل پہ واو کا نو پتہ خلے نے پتوکو پاس دی لیکن دکانی تھی کسی جڑے توک اور دوئی جائے کم خبر ہے کہ بے دلیل ہے خود توک دی اور دکانو آلے دامو جانی ہو پہ گمان پتی دی گمان پہ شرع کے معنی پایا قائدوں کے تو دلیل نے بد دارے دی بے دلیلہ خبر ہے پتوک پانے گئی بیتو کا لگیاری بیتو لا لگیاری سدینہ تپوسو کے کم کتاب کی لکلی اس خاص تاس مقبرے توڑا ہے کم کتاب کی لکلی کم کتاب کی لکلی چتا سو جنازے نہ تو دوا تکے نہ تو تو خبر کی جی تا اسے خیو خیو نہ او فکر نہ نہ ہاں تو اڑد کا کئی چیز مسکینان نظر اگلی وے مو تے کتاب کے خیر تو خبر مکو یقینا سارب دے پویا پا جا جوڑی داغت لارینا اللہ رے پویا پا ہدایت والا ہوں سورت ویم ایسا ہو تو گورا دیت ویم ایسا دے سورت کے درے بابو نہ بھئی رد تیرے شر کے پہلی اول باب دے دتے جانا ہے اسل پنجو دے سیاد پورے دیکھ پنجو امور پیش کی پنجو خبریں رد گئی پتا حریم دا غیر اللہ پیوزر شلائت پک شلائت کی دارنگ نظر دا غیر اللہ او تدوئی شیعات کی دا دو مسئلے دا رد کی کرکیات ترغیب قرآن طور کئی او سے دیرش کی ایو سے لوئیش کی جددی رسول و خلاف کی دا خدای کتاب راوال ہے رانا راوال ہے کہتے ہو دین نور ہوئی بزر صراط مستقیم اور تر بل بیا پینزمہ قیدہ پیش کی پہ کذالک یو سل سلیر شاید کی بکمہ پیش کی برو سب یو سل تیرش کی آغاز تشیل تبلیم مینز کے زجر میں انکار رسول یو سل پینزی شاید کی اور پینزم سلے تقویف اخروی بیا آیو سل یو کم دیر شاید نہ تقویف ہے سویم باب چلے اگر تریو سل پنزو سیاد پورے بھائی بھائی کم پنزو مور پیش گئی اول زجر رد پن نظر دغیر اللہ یو سلو دیر شاد گور دخدین سیوا پو فصل کے پڈنگروں کے دبت چاہ دنم شکرانے کی تحریم لغیر اللہ یو سل نا دیر سیو سل سلوے سب چیزیں آئے کسی کر کے اور پسی عقلی دلائل درے سوئشمہ کی تیرشوی درے بدل دی بنجی شوش یو سلویخ یو سلو سلویخ یو سل دری سلویخ در ڈنگر اور در فسیون دلائل پی دکا نظرون ہے پرے کے کول تحریمات پرے کے کول جا یا طلب در دلائل در مشرکین ہونا یو سل سلو سلویخ کے تاو سر اسے دلیلی نو پیش کہہ گا عقلی پیش دلیلی در سرین نقلی یا ذکر دا تحریم قہری و بنی اسرائیل یو جانو یو سلو سلویخ کی وعلی اللذین آدو حرمنا کل لذی زفرین ولی زینہ ہم بے بغی ہے بغی مکہ و خدا بے دربان حرام کی گرے بھائی یہ حرام کرو گا آخر کی رد پا دلیل باطل دا مشرکانو مشرکانو ایک دا خدا خوخہ ہے نمون بدا شرک نکولے خدا دا خدا خوخہ دن بس کوئی ہے یو سلنا سلویخ کی ترین باب دے آخرہ پورے بگمور بائے کے دیش کے اول ذکر تو تحریمات لاجیا یو ستو پنزو اتنا راشے جو خدا سحرام کری جر دے بیان کم ترغیب قرآن تے پیش گئی یو سب سلور پنزوس اشپک پنزوس کے مینس یو دلیل دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نے اصل پینز پنزوس کے دو موسیٰ علیہ السلام کتاب ہم پدے گوارے تخویف دنیوی عذاب علی اندرونہ یو سلنا پنزوس نمانے اس سب انتظار ہے خدا عذاب راشی زن قدم دے راشی علیہ بسمانی پا اوکیو پیدا نہ ہو سکے آخر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو روکڑے نکلے یو سب دش پہ تنا اور ترغیب انقیاد دا احکام دا سورت تب آخری آیات کے اور دش پکش پہ تنا ہر کلشی دا عقیدی اصلاح اکڑا کیا عقیدہ ہے سمجھ وا اس وی فکلو میں ما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بی آیاتی مومنین بلدے مخصر ربط را روان نے اغا شیاطین و لینس والجن مولیان چری خلق دو ککی اور دروغ دروغ مسئلے گئی دروغ و مسئلوں کی یو دروغ اداری کہ حلال سی زنا پخل کبان حرام ایم دا چلم کی حقیقت رب دائر دائر سب دائم رد کہنا سب اے فکلو میں ما ذکر اسم اللہ علیہ حلال گڑھائیں خورے مانے حلال گڑھائیں دیو ہی چرگا چرے بانگ ہوئی داوئی نہ خورے خدا ملا لور کے حرام ایک قدر بان دیو ہی دبلان کی بابا پڑھ کے با مرغین ہو لے کار بنے کے میان بنے نہیں سال کے چاہ حرام کی قید خدا نم پہ لے بس میں مازو کے رسم اللہ لے قید آسو دا اللہ پہ حکون بانی مال لرن کی کم مومن ندا مطلب مانی دارت تحریم دا غیر اللہ تفصیلہ نو اشتا سے دلی مالکم ساسو سر رہے چنہ پر اتاسو دائنے کی آت جنن دا اللہ پائے ہاتھ دارے چا اللہ وزاد کرے دا اس دائے چا حرام کری بتاسو ہم ماتواد آئے نا چی مجبور شہ تام کم سیزو نا چی حرامی اللہ و دائے و داحت کرے دے چی بغیر دا مجبور والی نا حرام نی پاغی کے دا تتا نری ویلی دا تا اس چی کم سیزا حرام وائے ولی و تا حرام قد فصل اللہ تفصیل کرے دے و داحت کرے دے کرے دے سمخی صورت انہوں کے پا ترتیب سرام تا ترتیب نزولی ہو گورے کن ددین مخ کی تفصیل زیادہ نہ رہتے تھے پورے نال کے ددین زیادہ تفصیل نہیں تھا لگا آگا تفصیل ہو تو نحل کی مردار مخرہ وینا مخرہ خنزیر مخرہ ماہ وحلہ مخرہ تی صورت کی رہن زیادہ تفصیل مرا رہا ہوں قد فصل ماضی کے معنی استقبالی میں تفصیلہ نے بیان نہیں درتا ما حرما وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُذِلُّنَا بِعَوَائِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ دار شیاطین و لنس فل گن یقیناً دیر مجانش دریں خلق عمرہ کی بخل و خیالات و بغیر علم نہ خیال مجدار ہے بے دلیل مسئلے کی خلق تھا سار رب پوئے پرے معتدین و بانی داری معتدین لحدنا تجاوز کو ان کی وزرو ظاہر الاسم و باطنہم پر ایک دیکھ کار گنا ہوں نہ پٹ گنا ہوں نہ عام لفظ ہے کارم گنا مکوائے نو پٹ پٹ کے مکوائے نو خدا مانا یا پرے دیکھ کار گنا ہوں نہ دان دامنو اپرے دے پٹ گنا ہوں نہ دزڑو لڑکے غلط یا قیدے مسات ہیں ظاہر و جسم شرک پہلی بات نو شرک اعتقادی شرک جلی و شرک خفی مدارک ہوں یقیناً کسان کی کئی دا گناہوں نہ پٹ یاد کاراں زرد سزا اور کی دماغانی اقتریفون بڑے سبب سرا شری کا سب کئی ولا تاکلوا دان رد دنظر غیر اللہ ہاں یو خبر خیال ساتا ہوئی گورے یو سڑی چرگ لال کڑے پاروے لال کڑے لیکن خدای بنو میں نہیں لال کڑی دبا باز نو شکرا نہیں وہ نہ پڑے گورے مخر دانا چ نہیں یاسی دانا نم پائے وقت سبے کا وقت تقرر یو مطلب ولی وینو لفسق یقیناً ددی دا خوڑل گونے زیاد گناہ رہے ہیں یاد آکار کول چرے دا خود حد نو تلیم دا کفر دے دا نخوری چلتا یہ اولا سمکی غٹ پانگی لال کری غٹ پانگیانے والا خوراک لراؤز تھی وہ مخورا ہے نو لفقن فاسقان ولی خورے جدت زمگا مجانوی چرا جائز وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ اللہ یقیناً سے شیطانان اشترے دے انسانانو یاد پیریانو موجان اشترے اگی وسوسی ہے جی خپل مرگروں تا دیر پارا ہے چی جگڑت تا تیار کی جگڑت سرکے جی خپل موریدانو توئی خپل مقتدیانو توئی جوار شہدی مولا سر جنگو کیا اچھا کچا قتل کنو تم رجوی توابے رہے ویستول نرازی مخلص اللہ یائی با کئی داتے وَإِنَّ تَعْتُمُوا إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُمْ قَتَاسُوا شَرْتَدْ آئی خَبَرَوْ مَنَدَانْ يَقِينًا تَعْتُبَا مُشْرِكَانْ شَئِمْ اِنَّ تَعْتُمُوا مُقَدَدِ قَتَانُوا خَبَرَوْ مَنَدَا يَقِينًا تَعْتُبَا اَهِمْ مُشْرِكَانْ آیت لان دے زجاج نے نقل لے دایت دلیل صریح دے پریبان نے من احل حرامن او حرم حلالا فهو مشرکون اللہ یو شے حلال کری او خلق حرام وردوئی یا اللہ یو شے حرام کری او خلق ویدہ حلال لے ولیدہ تیدوبہ با حلال کری روی چشکون ملال لے خواسی رنگی میں مرزار لکہ آغا حرامون کے لئے پیغمبر لے آغا خدای رے جاغا بالا لے لرام والکی تب بچ جائے تو آج سے کہے تحلیل و تحریم کے نو شرک تذیر پڑے دائے دلیل پڑے بانے کتابی تڑے قرآن والا تڑے کلک شرکو کی نو مشرک بورتا ہوئے انکم لمشرک دانا نا جی کتابی تاو مشرک نوئے دائے ہونے میں کتابی آنا تا قرآن والا ہوتا انکم لمشرک او من کانا میتن فاحینا اوم تا ترغیب و قرآن تا پدی وجبان دے شیاطین خلق پاپسو کی خلق اختفی ذخر فلقال اللہ ہی راش ہے مقابلہ ہو رہے بندہ رپورٹ ڈالو امتیاز سے ادھر آغازو آیا آغازو کیا غم مڑو فسن جننے کا مر سمان مر نہ مراد دے جاہل مر نہ مراد دے مشرک آیا آغا سڑے چی جائے لو مشرکوں فاہیے نا ہو نمگا معاہد کم و تا قرآن کم علم مل ورکم ورکڑا منکلر رنا دا قرآن یمشی بی فی الناسی گردی دائے طرف خلقوں کی ٹک دائے ہو سڑے ہو سا پورے مشرکو کافر و جاہلو اس راہ معاہد چھ قرآن ہی سکو بس اغیت رخ کی نیولے لے گردی ہو خلقوں تا مسئلے گئی یمشی بی فی الناسی قرآن والا خدا قرآن بیان ہی کرنا یمشی بی فی الناس قرآن ور سرے یو بیان ہی ہے مخی بجاہل و مشرک و نوبک آیا تا سڑے پشاندہ آجا کے دیشی پشاندہ آجا چی حال داغ سرے مطلو حال داغ دارے چاہ دے پتی ارود شرک سرنا ندے راوت ان کی دائنہ پیس طریقہ مانے ہو سڑے اسو مشرک دے بیدت وہ سم کئی نوزی رنہ اور سر نشتہ دخلے دے کتاب روزی تے نا مدات والے یو شان دی یو شان نے جیمانے مشرکان مومنان تا یو شان مگانے دیکھے فرق دے یو سڑے ٹک دا مخیب کافر و مشرکو جائل با لیکن چو قرآنی تک معاہد شا دید زڑوں مشرکان بشان مگانا اللہ کو کتاب رنہ سی تاسی خیست شیر کافران زددی عملونا عمل تمانے یہ پتیار دا شرکے ادیوی چیز پرانا کے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَكَابِرَ مُجْمِيًا تا دریئے پینزم مقام مجانم زلس پڑے تدربان تقریونا جلتے ملتے ہوشوے مناظرے مناظرے ہوشوے نائیم سملاتا امیان فرم پیسے خلاسے شیر دیب نازی پیسے ہو اس چرے بیاسی چل گئی دے اس سنگ بندو یہ اسو خانان تویل غاڑی نوابان تویل غاڑی تاندارو ڈیسی تویل غاڑی پر بادشاہ تویل غاڑی تاسو جاسوس تے سیڈی دے اب کل ہوئی گورا آئی تویل غاڑی چتے دری حکومت خلاف کلا آئی تویل غاڑی چرے شر جوڑے فساد جوڑے چدا قرآن دے بند شدا لوڈ سپیکر دے بند دری پنجم مکان دا چل کئی دی اللہ ہوئی گورا کا بر در پچرا بھی چلو سد بجن حکیم ہوئی خا بولے اتداری اقتدار تم خطرہ نہ لمجا اقتدار تم خطرہ ہو توحید کے ناگی سے جرو قائم جرم سو ٹھیک تھا بالکل ای درخواست منظور کرنا اللہ اس دفعہ پکے گا ماں دغرنگی گرزولے ہر یوکلی کی غٹان مجرمان تاغے لیم کروفیا دے دا پارا چپائے کے گمراہ کول گئی یم گرو نے مراد ایک نو ویلو یدرو نے لفظ ولاد اگی گمراہ کول کی اگی دا حق مقابلہ کہیں اکافر را پاس دلو حق پٹی وقت بند دیئے سب خپے جو گورا قرآن بند کر لوڈ سپیکر بند کر یا مرگرے تانے تاچی تبو تو نہ وہ مایم گرو نے اللہ بین فتح ممایا شروع اللہ ہی دادی مگر چل ون کی مگر پفت زان باندھنے کی خوب ہوئے گی نہ زان تے چل جوڑ کو زانے سب آگے مگر دسو گمراہی زانے گمراہ خوب ہوئے گی نہ دا کافر سنگا مجرمان آیا تن ترتیب تک ہو رہا دا جات ہم کے دلی جرم کئی دا تمرا غٹ مجرم نے تمرا غٹ تمرا متکفر کل راشی دیتا یو آیت دی ہوئی چرے مونگا نمان انتر دے چرا کڑے چھ مونگتا پشاند آیا چھ اور کڑے چھ رہتا اللہ رسولان ہوتا آغا مجرمان آگی وی سر رسول نمونگ دے رسول کی کرن باتی نمان صدی تایا تنہ پیش کہن ہوتی ہوئی مونگتا نمان لنوں میں نہ چرے نمان مونگتا دے زمگا مجان ہوئی دے ودا خبر ہے اللہ عالم حیث یجل رسالتا اللہ پوئے پاغذ جگری خپل پیغمبری اللہ جی خپل پیغمبر جوڑے ہی کنا اللہ تفت ہی جدال پیغمبر لائق دے ہر یو سڑے کو پیغمبر کئی نہ کنا دا تم مجرمان دید پیغمبر تر زان برابر ہے ہاں اس سیسی واللزین اجرموں کئی بار جرمنا مکرونا و کئی کئی زردے جرسی بات دے مجرمان و تفقوال زلت خدای پنیزوان نے اگی کابیرو کنن خدای بتنا ساغر جوٹ کے اگر ملک یو خطیب و امام دے نو خدای بے زلیل کی اگر یو پیر مشرک بے ان بے آواز کے پلارو کے گردی مریدان بے نہیں بدنام بشی زلیل بشی دغاو اگر بھائی تانا دار ہوتی سی قرآن بے بند کری تو پس با اگر داغ مرتبے نہ کرتا ہوا دے گی تو وہ پھر آپ جی نے عزت دیں گے دس اسی چاہے سے تو خدا نے کتاب مقابلہ کرے سانتا کافر ہوئی اللہ عزت سے تقا ساغر ہو کے عذاب سخت بول اور رسیب پدے وجہ چیری سمکر نہ بول فلک کے گمراہ بول ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام بس وی تو خپل بیان جاری ساتا دیگه اشاره کئی دیتا سوارد دلی خلق باسم پیدا کی مجرمانوں کے بم پیدا کی دے اکابروں کے بم پیدا کی عام خلقوں کے اللہ پیرا دا آسو کہ اللہ غواری ان یهدیہم کہ ہدایت کی اغتا لکی ہے نو پران زید آغستینا اسلام تا یهدیہون یشرف صدر علی الاسلام اللہ یو سڑی لہ ہدایت ور گئی نلاو علی سینہ دا اسلام قبل اولو تک لو کی توحید قبول کی نو بس ہدایت نصیب شد شرح صدر راج یا غصوب کہ اللہ غواری یہاں دیا ہوئی چک لکیئے ہیں پران زی داغت چنان لیل اسلامی دا اسلام دا تکالیف دا وجہ ہیں اسلام کی توحید کے چکم مصیبت چنان راضی دا سینہ تا کھلائی یہ دے کرا مصیبت دا سڑے کلچ مانا اللہ بچاتا ہدایت پر کی پکیگا ماں آسو جل اللہ غواری ہیں یزلہو چی فیلارے کئیے ہیں اگر دئی دعوت جینا تنگا ہر جن کو سکید ان کے گویا کے دے ورخی جی بازمان کے کم سڑے جلال تعالی و ہدایت نہ کئی کیا ملارے کئیے سبو تا قرآن بیان ہے نیا جل صدر و سیقا مانے بل قرآن قرآن بانے با دعوت جینا تنگی خفا بھئی بے سیقا جل بے تنگی ہر جنما نے وسکی کی بار وقت بکاسو نے چیچی تیرا خود خل کو نہ تنگ قرآن والوں نے تمرا تنگ دے لکتے ہو سڑی تو پر خیجا شاہ بغرتا وہ پونو بانے اور خیجا اور خیجا اور خیجا سال انڈے پہ لے گی کیا کنما ساد کی سمادا مان تمرا خودے تنگ شو کو سخت ہے اللہ ہی گزار کے جل اللہ اور رشتہ اللہ جین اللہ یؤمنون ہر گلے سینہ پہ قرآن تنگا قرآن کریم پہ بد لگی وہ سکی پہ دغ وجن اللہ تعالیٰ دی عذاب رجز عذاب یا دی پلیتی دلانت پائے کسانوں کی مان لری وہاں زان سے آتو رب کا مستقیم آزاد قرآن سے ترغیب مانے اکابر مجرمین خلاف بکئی کئی بکنا دا قرآن کریم لار دا رب تالا نی غلار دا قرآن نی غلار قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون یقیناً وضاحت سرا بیان کری من دلیلنا قوم دا پارا چ نصیحت دنائی قرآن کی تفصیلی ذکر موجود ہو بشارت سید پارا کور دے دو سلامتیا بنی ذرب دریم دار السلام میرے کی جنت تھا جنت کی تو ملائی بل وہ ہوا ولیہم بما کان یعملون اللہ ددی مددگار دے ددی ان مومنان ولی مددگار بما کان یعملون و سبب دا غی ملون سرائی چیدی کل سامل کو عمل دا مجاہدے عمل دا دعوت کو مجاہدے کھولا تکلیفوں نے تیرول نقدے بہتر مدد کی